centralnego nie ma u nas od miesiąca. Mówi pani w szalu, zimna całkiem drżąca. Korki wciąż strzelają od farela pieców. Pora więc zadzwonić po specu, ze specu. Przyszedł także z Pawłem i Marek z Kilofem. I choć dziś nie mają siły na robotę, zaraz zrobią w ziemi przeogromną dziurę. A Zbyszek z ziomalem zaspawają rurę. SPC Elo ziomale. Kiedy obsługuję młot pneumatyczny, wszystkie panie szepczą, jaki jestem śliczny. Klatka mi wibruje w tak seksowny sposób, że ją chcę podziwiać 3000 osób. Wszystkie damy szepczą, na mój widok wstrzymywany jest ruch uliczny. Na 2 dni, na 3 dni, tydzień lub pół roku, żeby matki w blokach miały ciepły pokój. SPC, SPC, elo, SPC, elo, SPC, elo. Raz, dwa, hej, praca w re. Choć ziomalom chłodno, oni się nie ugną, bo to charakterni ze specu brada. Cała dzielnica z poważaniem gada o nich, bo wiedzą, czego chce ulica. Rozkopać, rozwiercić, to dziś nie wystarczy. Nie zaspawasz rury, odejdziesz na tarczy. Takie życie. Co ty myślisz, dzieciak, że to z masłem była? Chyba cię po kreskach już dopadła zmuła. Wiesz, ile matek czeka na swych synów, którzy nocami jeżdżą na Ursynów. By naprawić to, co zniszczył klimat, MP zima, co trzyma jak za gardło śliniak. MPW i K to nasi ziomkowie, każdy to powie. SPC, SPC, elo. Panie szepczą, jaki jestem śliczny. Klatka mi wibruje w tak seksowny sposób, że ją chcę podziwiać 3000 osób. Kiedy obsługuję młot pneumatyczny, wszystkie panie szepczą,